Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! În Brăila, Dunărea a depășit cotele de inundație. Bacăul este încă lipsit de apă potabilă, probabil până miercuri, după alunecările de teren de ieri. În Alexandria, tarabagii din piața centrală s-au revoltat spontan din cauza taxelor, iar febra pregătirilor pentru Paște a cuprins multă lume și pe noi. Discutăm la știrile Europa FM despre târgurile de miei, despre ornamentele pascale din diverse orașe, dar și despre unele pericole din vopseaua de ouă. Această vopsea conține destul de multe chimicale, transferul de pe coaja de ou în ou este destul de puternic, dar și transferul pe care îl facem pe mâinile noastre când curățăm ou. Acestea și altele imediat, acum prognoza meteo pentru orele următoare. La această oră, cerul este mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde izolat se semnalează precipitații slabe sub formă de ploaie. La Muntenince, iar în restul teritoriului, cerul este variabil. Nu scăpăm de vânt, până la ora 21 este în vigoare un cod galben în cea mai mare parte a zonei de munte. Vântul va avea intensificări cu viteze în general, ce pot ajunge până la 65 de km pe oră, iar la altitudini de peste 1500 de metri, rafalele vor depăși 80-100 de km pe oră. De asemenea, în 13 județe din Muntenia și Oltenia este cod galben de vânt puternic până la ora 17. În București, cerul este variabil, vântul va avea intensificări care vor atinge la rafală și 65 de km pe oră, iar temperatura maximă ajunge undeva la 16 grade. Este cod galben de inundații pe mai multe râuri din vestul și nord-vestul țării. Avertizarea este valabilă până la miezul nopții. Ascultați știrile Europa FM. Depășiri semnificative ale cotelor de inundație pe toată Dunărea Maritimă, de la Brăila până în Delta. Apele revărsate au inundat pontoanele și sediile firmelor de la mal și fac probleme navelor de pasageri care ajung cu întârziere la destinație. Transmite Emanuela Turcu. La Brăila, Dunărea mai are 21 de centimetri până la cota de pericol de 660 de centimetri. Autoritățile au supraînălțat toate canalizările din zona veche a orașului pentru ca apa fluviului să nu refuleze și să inunde străzile din mai multe cartiere. Au apărut deja infiltrații în diguri. În 14 puncte vulnerabile au fost astupate fisurile. La Galați, Dunărea măsoară astăzi 617 centimetri cu 17 unități peste cota de inundație. Apele revărsate au inundat deja mai multe fronturi de lucru în șantierul naval, unde au și fost construite primele diguri improvizate din saci cu nisip. Inundată este și aleea de promenadă de pe faleza inferioară, dar și toate pontoanele aflate pe malul Dunării. La trecere Bac a fost supraînălțată pasarela de îmbarcare pentru a facilita accesul oamenilor și mașinilor pe navele care traversează Dunărea spre județul Tulcea. Toate navele de pasageri care efectuează curse regulate între Tulcea și localitățile din delta Dunării ajung cu întârziere la destinație din cauza restricțiilor de viteză impuse de autorități pentru protejarea digurilor de pe maluri. Emanuela Turcu, Europa FM. Bacăul are și el o problemă, dar legată de lipsa apei. Conducta avariată de alunecările de teren ce au lăsat orașul fără apă a fost reparată astăzi, dar criza apei potabile continuă pentru că durează până se vor umple din nou instalațiile. Abia miercuri la prânz ar putea fi reluată furnizarea apei în regim normal. Claudia Toader. De ieri dimineață, la Valea Uzului, unde o alunecare de teren a avariat magistrala de apă a Bacăului, s-a lucrat în continuu. Azi noapte, conducta a fost reparată, iar imediat a început și operațiunea de umplere. Ar putea fi o veste foarte bună pentru municipiul Bacău rămas fără apă potabilă, dar nu e deloc așa, pentru că umplerea instalațiilor e de durată. Potrivit ultimelor informații furnizate de oficialii Companiei Regionale de Apă Bacău, abia miercuri la prânz apa va curge din nou la robinete fără restricții. Până atunci, apa va curge 2 ore dimineața și 2 ore seara, spre disperarea oamenilor care au ajuns să se spele cu apă plată sau chiar cu apă minerală. În continuare, autoritățile distribuie apă populației, atât potabilă cât și menajeră, în 28 de puncte din oraș. Claudia Toader, Europa FM. Aseară, un avion al companiei Blue Air, care a decolat din Cluj-Napoca spre București, s-a întors la sol după câteva zeci de minute din cauza unei defecțiuni. În urma cercetărilor, s-a stabilit că unul dintre motoare fusese afectat de o pasăre de care avionul se ciocnise la decolare. Transmite Cătălin Suciu. Aeronava Blue Air a decolat duminică conform programului de zbor de la Cluj cu destinația București-Otopeni, dar capitanul a decis ca măsură suplimentară de siguranță revenirea la Cluj după ce s-a semnalizat o defecțiune la unul dintre motoare. Potrivit reprezentanților companiei de zbor, situația a fost cauzată cel mai probabil de o pasăre lovită chiar la decolare. Oficialii companiei au mai precizat că piloții nu au solicitat asistență la aterizare, revenirea pe pistă s-a realizat normal și în niciun moment al zborului, siguranța pasagerilor nu a fost pusă în pericol. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Un protestant s-a declanșat la primele ore ale dimineții în piața centrală din Alexandria. Comercianții de acolo sunt nemulțumiți de dublarea taxei de utilizare a tarabelor, așa că au ieșit în fața pieței și refuză să mai vândă. Carmen Dumitrescu. Această dimineață a început cu un protest spontan la Alexandria. El este o consecință a deciziei municipalității de a dubla chiriile pe tarabele din piața centrală din oraș, așa că oamenii care vând acolo au avut o reacție neobișnuită agresivă. Ei au părăsit tarabele și au refuzat să-și mai vândă produsele, ieșind în fața pieței și strigându-și deschis nemulțumirile. Principala acuzație a comercianților este creșterea taxelor cu peste 100% și strigă că primarul orașului e cămătar. Valoarea taxei s-a mărit la 14 lei pe zi, adică aproape 100 de euro pe lună, de la valoarea inițială de 200 de lei pe lună. Oamenii speră că prin protestul vor reuși să îi determine pe consilierii locali să schimbe această hotărâre și să readucă taxele la valoarea lor de până acum. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Mai e o săptămână până la Paște, așa că am urmat îndemnul ministrului Petre Daia și am mers la Târgul de Miei din București. N-am vrut să vedem de ce merge oaia cu capul în jos, cum spune ministrul agriculturii, ci cât de bine se vând miei, acum că guvernul investește oficial în campania Alege Oaia. Anca Simina. Târgul de la Apărătorii Patriei e singurul loc din capitală în care producătorii pot să-și vândă direct marfa. Clienții își aleg mielul viu, apoi negociază prețul, între 20 și 24 de lei kilogramul. Vă dau miel la 20 de lei, doamnă? Proaspăt? Mielul e sacrificat pe loc, apoi carnea e verificată și ștampilată. Vânzările merg însă greu. Ciobanii au ajuns la București încă de vineri, dar până acum n-au reușit să dea mai mult de 3-4 mii pe zi. Cei mai mulți vin din Telorman. Familia Dumitrache din Dobrotești e pentru al 10-lea an la târg. Merge, nu prea se merită, pentru că sunt foarte mari costurile de întreținere la animale. Aveți? Prețul la kilogramul de miel este același ca și acum 10 ani, nu mai sunt bani. Afacerea merge greu, chiar și de Paște. Cei mai mulți cumpărători sunt încă nehotărâți. Deocamdată testăm piața și noi. Soția ce așteptări are? Ce miel să-i aduceți? Păi nu vine și ea când m-a trimis să vedem cum e, să vedem decizia. E mai greu decât când cumpără oamenii o canapea, văd aici la dumneavoastră, când vin da, să cumpere. Pentru că soția întotdeauna decide, pentru că dânsa pregătește. Da, domnul plătește. Pe rar să vină numai un domn sau numai doamna. Un român consumă anual doar 2,5 kg de carne de oaie. Cam tot atât e și media europeană, doar că România e printre primele țări europene cu cel mai mare număr de oi. Deocamdată, campania guvernamentală Alege Oaia nu aduce mai mulți cumpărători la târguri. Clienții sunt cam aceiași în fiecare an și cumpără mai ales de Paște. Ați găsit ceva care să vă și placă? Da, și miez și mei. Și dumneavoastră o să-l gătiți? Bineînțeles, friptură la cuptor, ciorbă, stufat. Miei de vânzare și pe internet. Cei care vor să cumpere direct de la crescători apelează la anunțurile publicate pe diverse rețele de socializare. Prețurile pornesc de la 10-12 lei pe kilogram pentru miei vii și ajung la 25 de lei pe kilogram pentru carnea de miel. Aflăm detalii de la Iorgu Ianuși. Direct de la fermier. Așa preferă mulți români să cumpere miei pentru Paște. Domnul Petre Săvescu, crescător de oi, le face reclamă mioarelor sale cum poate mai bine. Într-un anunț a scris că le hrănește doar cu nutreț bio. Dacă am fost crescător de oi, cu așa ceva ne-am născut, cu asta am crescut. Eu sunt provenit din zona de munte și ne tragem din Jina Sibiului. Astăzi, domnul Săvescu face parte din Asociația Crescătorilor de Ovine Corbi de Piatră, din comuna Corbi, județul Argeș. E căutat din toată țara. El văzut la mine tăiat aici cu 20 de lei. Vede omul și alege ce vrea și în viu dacă vrea să-și taie omul acasă, 12 lei. Preț acceptabil la preț de producător. Că sunt samsari, e altă chestie. Prețul convenabil a atras și unii clienți bulgari. S-au vrut niște bulgari că vrea cantitate mare. Ok, ok, i-am pus pe cântar, a vrut să modifice cântarul. Erau interlupi. Cum treceau eu fără acte, că nu pot să dau fără acte? Cum treceau eu fără acte granița? Ajungem Bulgaria fără acte, la urmă ajungem supermarketurile noastre aduși din Bulgaria. Pe internet, prețurile pornesc de la 10-12 lei pe kilogram pentru miei vii și ajung la 23-25 de lei pe kilogram carcasă. Vopsea de ouă cu foarte multe substanțe dăunătoare, un studiu realizat de Asociația pentru Protecția Consumatorilor Infocons arată că aproape jumătate din vopsele au cel puțin 5 aditivi, unele chiar și 10. Sorin Mierlea este președintele Asociației Infocons. Această vopsea conține destul de multe chimicale, mai ales din zona aceasta aditivilor coloranților, iar cei mai mulți dintre consumatori nu realizează că este extrem de important să citim eticheta și la aceste produse, fiindcă transferul de pe coaja de ou în ou este destul de puternică, dar și pe partea cealaltă, transferul pe care îl facem pe mâinile noastre când curățăm ou. Cam toate înțeleg că au problema asta. Atunci cum ar putea să folosească ceva natural? Sunt produse care au 2-3 euro și produse care au 10 euro, așa că depinde de noi și de decizia noastră ceea ce achiziționăm. Doi la mână, dacă am cumpărat un produs care are doar câteva euro, să fim foarte atenți ca ce punem pe masă, maioneza și tot, să nu se mai regăsească neapărat tot aceleași euro în celelalte produse. Mare atenție și la ouăle gata vopsite. Aș dori să trag un semnal de alarmă pentru produsele ouă gata vopsite, care pe eticheta lor nu au informațiile cu privire la ceea ce conține vopseaua, să fim foarte atenți și mai ales să nu cumpărăm astfel de produse decât dacă se regăsește pe etichetă și tot ceea ce conține vopseaua cu care au fost vopsite ouăle, mai ales într-o perioadă în care în timpul Paștelui punem pe masă și mâncăm diferite produse și atunci dacă se găsesc anumiți coloranți și aditivi și în vopseaua de ouă, îi găsim și în cozonac, îi găsim și în brânză, îi mai găsim și în suc, îi mai găsim și în prăjituri și în alte lucruri, s-ar putea ca dozajul respectiv să devină mult mai agresiv poate pentru organism. 22 de tipuri diferite de aditive au fost găsite în vopselurile incluse în studiul realizat anul acesta. Asta înseamnă cu 6 mai mult decât în 2016. În preajma sărbătorilor de Paști, primăriile din multe orașe se întrec în decorațiuni. Iepuri uriași, ouă colorate sau flori din plastic pot fi văzute în centrul orașelor. Iar anul trecut, Bucureștiul a lansat și moda iluminatului public pascal. Cu ajutorul corespondenților Europa FM facem un tur prin câteva orașe ca să vedem dacă și cum s-au împodobit pentru Paște. 120.000 de lei a alocat primăria municipiului Iași pentru amenajarea orașului în perioada sărbătorilor. Cea mai atractivă, în opinia reprezentanților municipalității, va fi zona de grătare, care a fost deja reamenajată. Concerte și manifestări artistice vor fi în perioada sărbătorilor de Paști doar la Ateneul Tătăraș. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Parculețul tematic format din 17 piese a fost realizat în Polonia din materiale rezistente la intemperii, respectiv fibră de sticlă, lemn, rășini sintetice și vopsit cu materiale rezistente la razele solare. Amenajarea a fost achiziționată acum 3 ani la prețul de 6.000 de euro de primăria Alba Iulia. Pentru Europa FM, Ioana Sfârlia. La Galați, primăria a închiriat ornamente stradale pentru Paști la prețul de 150.000 de lei. Figurinele reprezentând iepurași, ouă, lumânări și alte simboluri pascale sunt amplasate în parcuri, în fața primăriei, în principalele intersecții și la intrările în oraș. Costurile împodobirii orașului pentru sărbătorile pascale sunt ceva mai mici ca anii trecuți, însă nu cu mult. Galațiul are ornamente pascale începând cu 2015. Până atunci nu a existat această practică. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Administrația locală spune că banii ar trebui îndreptați către alte obiective mult mai importante, nu către investiții în decorațiuni și evenimente de Paște, considerând că nimeni nu poate fi afectat de această decizie, deoarece la Cluj sunt zeci de evenimente pe toată durata anului. De altfel, în ultimii ani nu s-au acordat finanțări deloc din bugetul local pentru împodobirea orașului de Paște. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Obiceiul împodobirii orașelor de Paște este mai vechi în străinătate, dar mai nou în România, unde reușește să devină și un fel de festival al chiciului. Etnologul Ioana Popescu, cercetător la Muzeul Țăranului Român. Faptul că dintr-o dată, cu ocazia sărbătorii, universul nostru cotidian se umple nu atât de chici, cât de urâțenie. Lucrul ăsta mă obosește și mă întristează, pentru că a ține sărbătoarea înseamnă ca măcar în perioada respectivă să pășești pe urma normei, a regulei. Anul trecut, de exemplu, erau niște iepurași atârnați, spânzurați deasupra străzilor. Era greu să te ferești, pentru că nu puteai să stai în casă cu ochelari de cal și să te uiți la ouăle tale roșii vopsite cu greu ca să iasă impecabil. Acum spun că până și asta e bine. Atâta timp cât mai spânzură iepuraș prin târg, se cheamă că ținem Paștele și că orașul se vrea în sărbătoare. Că mai mari orașului nu știu cum să facă lucrurile mai armonioase și mai discrete. Asta este altceva. Dar orașul e în sărbătoare. Etnologul Ioana Popescu. Știri din sport acum la Europa FM cu Tudor Ciurescu. FCSB a trecut pe primul loc în Liga 1 după ce a învins-o cu 1-0 pe CSM Poliaș în etapa a doua a play-off-ului. Roșalbaștrii s-au impus datorită unei super execuții a lui Constantin Budescu. Mijlocașul a transformat în minutul 71 o lovitură liberă directă de la marginea careului. În prealabil, oaspeții au rămas în 10, Ionuț Cioinac a fost eliminat pentru proteste la faza acordării loviturii libere. Ambele echipe au avut câte o bară în prima repriză, Ali Bec respectiv Andrei Cristea. Amintim, în sezonul regulat, meciul dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate 1-1. FCSB are acum 35 de puncte, la fel ca CFR Cluj, dar golaveraj superior. A treia este CSU Craiova cu 31 de puncte, iar CSM Poliaș este ultima în clasament la 15 puncte de lider. Într-un alt meci jucat aseară în play-off, FC Viitorul a câștigat cu 2-0 în deplasare la Astra Giurgiu. Virgil Ghiță a marcat primul său gol în Liga 1 și Ianis Hagi a stabilit scorul final în minutul 89. Gazele au jucat în inferioritate numerică din finalul primei reprize de la scorul de 0-1, când Florentin Matei a primit al doilea galben. Chelsea a fost învinsă pe teren propriu de Tottenham cu 3-1 și campioana în titră are șanse infime să mai prindă un loc de Champions League. Gazdele au deschis scorul în minutul 30 prin Morata, însă Eriksen a egalat la ultima fază a primei reprize. Dele Alli a reușit apoi o dublă în minutele 62 și 66, iar Tottenham și-a consolidat locul al patrulea cu 8 puncte avans față de Chelsea, când mai sunt 7 etape până la finalul sezonului. Manchester City este lideră cu 16 puncte avans față de Manchester United, iar a treia este Liverpool. România a încheiat cu un total de 26 de medalii campionatele europene de haltere de la Izvorani. Ultimele 3, toate de bronz, au fost aduse de Andreea Aanei la categoria plus 90 de kilograme. Sportivii români au mai cucerit 9 medalii de aur, 8 de argint și alte 6 de bronz. John Isner a câștigat Masters-ul de tenis de la Miami. Tenismenul american de 32 de ani a obținut cel mai important trofeu al carierei după ce a revenit în finala cu Alexander Zverev. Germanul cu 12 ani mai tânăr a câștigat primul set la tiebreak, însă Isner s-a impus apoi cu 6-4, 6-4 și a pus mâna pe un premiu de 1,3 milioane de dolari. El i-a mai învins la Miami pe Marin Cilic sau Juan Martin del Potro. Amintim, turneul feminin a fost câștigat de Sloane Stephens. Atât din sport, diseară la Europa FM vine Florin Răducioiu. Fostul component al generației de aur este invitatul lui Ovidiu Ioanițoia în emisiunea Tribuna Zero de la ora 21. Atât la știri pentru moment și acum Moise Guranu invită România în direct. Cu Teotița astăzi, ce zici, domnul Teo? Uite, și-a făcut domnul Cioloș partidul. Face bine el ce face oare? Eu zic că nu face bine, face târziu ce face, face nehotărât ce face, face confuz ce gata, face. Gata, gata, gata. Așa-i cum mai vorbim. Imediat începem. Hai! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ce deviză ar putea să aibă România? Președintele Iohannis a emis una. Mașini avem, drumuri ne mai trebuie. România, toate drumurile duc la Tellerman. Bun. România, țara proiectelor suspendate. Se și semnează? Unii da, unii nu. România, țara găurilor negre. Las-o, bă, că merge așa. Groapa-i frate cu românul. Guvern avem, miniștri ne mai trebuie. Bună asta. Lasă-ne, lasă-ne. Elena din Piatra Neamț. România, țara care s-a pierdut cu firea. Pune Bogdan. România, te iubesc și cu tine mă mândresc. E cineva din Suedia. Mi se pare normal. România, țara furtului binefăcut. Deși am senzația că nici aici nu prea excelăm. Laser, frate! Laser. România, laser, frate! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Lemn se înfrumusețează casele românilor. Nu-ți